اند مسکی په خوفین وبانی دیکی عدلہ شرعیہ ذکر کئی پا مسح دو خفینو کی دارنگی توقیت فی المسح چی مسافر دا پار دری رزی و دری شپی دی و مقیم دا پار یو رز و شپ دا بیان دا محل دا مسح ذکر کئی امس هوای د لون لاس رسول اندام تا امس د موزی د پاسه نه پکې دنه یو نه لاندې او خفسه توي چې خفیر تسنیه رازي دا د سرمنی وی چې تر گیټو پوره قدم پټ کړي او جورب ستوي چې جوربین جمع رازي وېدا د خپینه د ستاو کړي هر شی چې وي کده ويختونه نه کده وړای نه کده مالو شونه نه او کده شرمنه نه نه ک سخین دې سخین دې ته اکلک دې ورکیک نرم دې لکرستو د جوربینو چې لغاتو کم تفسیر کړي نا به انشاء الله ذکر کو چې جورب او جوربین په لغت د عربو کې څه ته وایي مس په موضوع ثابت ده به سنت د مس علی الموضوع علی الخفین حدیث متواتر دي بعض صحابه را جمع کړي نو اتیاو نو ورتیر شوی اپا دی اتیاو کی عشارہ مبشرم دیا حسن بصری مولاوی ما تا اویاو صحابو حدیث بیان کو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمصحب موضوع کولا الفصل الاول فصل اول د شوره ابن هانه ان روایت ده اې د زمانه د نبی عليه السلام مندلي دا ملاقات نه د شوه قال سالتو علي ابن ابي طالب وی ما تپوس کړو د علی ابن طالب رضی الله عنه نن المسل الخفین فبارد مدید مسک په موضوع باندې فقال یو فرمایل جار رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مقرر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه ایام و لیالیهن للمسافر دریش پیو درې ورځې د فارد مسافر وَيَوْمَ وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ او یو رزش په د پاره د مقیم رواه مسلم رحمه الله دا د جمهور علماو دلیل ده چې په مسح کې توقید ده د مسافر د پاره درې ورځې او درې شپې او د مقیم د پاره یو ورځ او شپه او د توقیت المسح باره کې د لسو صحابو نه روایت راغلي خو ابتداء د ابتداء د مودی د مسح کې د علماو اختلاف ده چې دا مسحب د سوخ نه شروع کیږي او یو ورځ شپه او درې ورځې او درې شپې به حسابيږي نو اکثر علما دا وایي چې ابتداء د مودی به د وخت د بیو د سي نه لکه ما او د شو کو لس بجې او موزی میواشولی یو بجم یو دس مات کو نو تربلی یوی بجی پوری با چیز مکیمیم نو مصحب کو مبای نو اکثر علماء وی دا د وخت د بیاو د سینه ده نه د وخت د اچولو نه او نه د وخت د مسح نه د امام احمد رحم الله نه بعد علماء نقل کړی چې او ابتدا به د وخت د اچولو نه کی چې تا دولس بجی واچولې نو بیا به دولس بجو پورې کې خود جمهور قول هغه چې هغه تاسو واورېدو وان المغیر ابن شعبہ د مغیر ابن شعبہ رضی الله عنه روایت ته انه غزاد غزا کړي او په مرګ ورته یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې غزوه تبوک غزاد تبوک قال المغیر مغیر رضی الله عنه فتبرز رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر توته د الله حبيب قبل الغايتي په طرف د لوی د اسماتي اي سفر کې اداسي د لخر نه بار د الله حبيب قزايا جتو وتو فهملت ماهو نو ما پورته کړي وي د ځان سرا ادا وطن يو لوخ دوبو ادا یو وړوکه غونته مشکو د سرمنی د مردار نه خورنګ کړو ادا او بی د او دس د فارا غستی وی قبل الفجر مخ کی د مز د سبا نه اوته فلما رجع کل چې د الله حبیب د قضاء حاجت نه واپس شو اخست ز شوروشم احریق علا یده من لداوا چه ما اوبا ورچول دی پلا سنو دی لوخینا او دی کی دلیل دی چه جواز دی استعانت دی پتوحارت کی پاچول دو بو اے اوبا چولی شی وی اندامونا چالوین زلی شی کنن وی دی بارا کی حدیث ندر آغا دی یو دا سی تاون دی چه اندام بولوین زی که چالو اوزر دینا خجودا خبر را خو بلا عذر داس استعانت دي چې مخ ولا وینځي لاس ولا وینځي خپو ولا وینځي او بور شول شي فغسل يديه د الله حبيب لا سنه مبارک وینځي او وجهه او مخ وعليه جبه من صوف اپا غيبان او جبه وا د وړي کوټو د کوم موسم د ساړو اواسم تبوک یخ دے آوائی تبوک سدے تبوک یخ دے موسخ تا گرمائی کلارو تبوک یخو موسم خبر آبر یخو زہبد اللہ حبیب تلیو یحسیرو د باب زورا بنده لریکول لستونی د چوغي عن زرايه د خپل لي چنا فدواقا كم الجبا نو تمشي لستونی د جبي فاخرج يدي من تحت الجبا لان دي لا سن ريستيو والق الجبا تاشول ودا کوټ انا من کي بهي پوغو باني وغسل زرايه او وینځلی خپل لیچ مبارکی ثم مسح بناسیته والل امام به مسح کړو په ناسیه د سر سی سبا نه مسو کا ابا کی مسه په پټ کی برابر کا اے تحصیلا وتکمیلا للاستعاب دګور په پټکی باندې مسح په خالص پټکی باندې مسح دا در تمخ کې تیر شول چې امام احمد رحم الله قائل له ثم اهویتو بیا ما قستو کو لا سن میوګ دکل لانځه خفه چې دا غیر خو مبارک نموزي او باسم فقال دعهما تعالی حبیب پریگی دا ادخلتهما طاهرتین ما وردن کړي دي دا دواړه قدمونه پداسه حال کې چې دا پاکو اے قدمونه می پاکو موضوع کې می وردن کړي دا دلیل چې شرط دې د مسجد د موضوع د پارا طهارت د قدمونو چې کله ورته موزي اچي خودی دې کې او مساله زده کړي څوک وای چې دا نور او دسم ورته شرط دې ځکه وای بعض علما وای ترتیب واجب دې اول لاس وینځل بیا خلا بیا پوزا بیا مخ بیا لاسونه بیا مس بیا خپي وای دا ترتیب په وینځلو د اندامونو کې واجب دې نوی لازم ده د دین اشتراط د ټول او دس احناف دا مسلک دی خو ترتیب له واجب نه وای کړه نو که زه او دس کوم نو به مخفي وینځلې اموزه می واچولې روستو اندامونه به نور وینځل نو زما بس صحیح ده څه پوښي په خبره باندې خدا نور علما وای چې نه لکه حدیث کې راغلی دا تطهر ولبس خفيه چې کله ځان پاک کیو واچي موزي دارنګ رسو حدیث د صفوان ابن عسال را روان نه وای موږ ته نبی عليه السلام حکم کړی هم نم سحال الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر چې کله موږ وردن نکړي دا په پاکي نو طهر او دستم وای دارنگی حدیث دا انس رضی اللہ عنہ کی مرفوعاً راغلی اذا توضا حدکم فلبس خفی فلیمسح علیہما نوید توحارتنا مراد توحارتی مکمل دے بہر حال مسئلہ کی دا علماء اختلاف راغے سو کوئی دا پوراو دس نا پس چی دا موزے وردن نکی چی دا چاپنیس ترتیب واجب دے اسو کوئی چخفی دی وینزلی خواه خبر استره چی سره ده علماء و ده خلاف نزان را بارد خواه کل او دستی او کو اسم لو اندی خفی پا موضوع کی خینی بیادی وردن نکی نو مسه او کپ دی دوارو سم رکبا بیاد اللہ حبیب سور شو رکب توزم سور شم دمرل ری بار تلارو فانتهینا الالقوم نو منگ قوم ترو رسیدو وقد قاموا الى الصلاه چون کې موږ نا وخت کړو نو غي مزلو درې دنيو ويصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف او دیتہ امامتی ورکول عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه دالو صحابي دې زید عام الفیل نا لس کالا پس پیدا شوی او ډیر مخکې اسلام راوړو پلاس دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د حبشی تم دو هجرتونه کړی زایو پاغش پګو کسانو کې دې چې هغه تاسو شورا به وي د په بدر او پټولو جهادونو کې شاملو اد ذنوم عبد الکعبه رضا الله حبیب ورث نم بدل کو عبد الرحمن ورث کی خو زت دوهت پرز تکلیف رسیدلو شل زخمونه ورته لګیدلو یاد شلو نزیات یو پک خپی تم رسیدلو نو پوهت کی دې پخ په ګټ شویو اته ډیر لوی مالدار او ډیر لوی سخیو امام زهری وای دا الله دا حبیب په زمانہ کې د سلور زره درهم لګول به سلویخ زره دینار او لګول ا په 1500 وسونو خلق دا الله په لار کې سوار کل ا به 1500 خانو باندې خلق سوار کل د 1500 وسونو په خلا یادول خواسات دی او چې په بایری بیا ورسړي د پته ولګي یہ رسول جوړیږي موجوده دور کې دا الله پلار کی په 500 وسونو خلق سوار کړیو بیا په 500 خانو او دا الله د حبیب د بیبیانو د پاره دی او باغ وصیت کړو هغه وخت کی چې قیمت لګولې شو نو سلور لاکا درهم قیمت او سلور لاکا درهم قیمت او دغه 15 پیتا حدیث منقول لی دغه 15 یاو کالو په عمر کې وفات شوه اپا بقیع کی دفن نے ویدیت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مسکولو وقد رکع بهم رکعتن یو رکعت اکڑو دویم تولارو فلما حسار کلچیغا پوہشو دا اللہ دا حبیب پر آتلو وانی ذہب ایتا خرو شروع شو چې د جمع او د امامتای نرسو کیدو فاو ما ایلیه نو دا اللہ حبیب ورس اشارو کا چه رسو کیگا ما پس پخپل زی ولاریا فادرک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رامنتیو نبی علیہ السلام احدر رکاتین یود دو رکاتنا ما هود د صرف لما سلم کله چې هغه د مزن سلام او ګرځول قام النبي صلى الله عليه وسلم پورته شو نبی عليه السلام وکم تو ما اعظم ور سره پورته شم فرکعنا الرکعت التي سبقتنا نو مونږ رکعات کو هغه رکعات چې زمونږ مخ کې تیر شوه او ابو قزا رو ګرځول دی کی جواز د اقتداء د فاضل د مفضول پسې غورا سړی په مفضول پسې اقتداء کول شي او ای افضل خبره دا تقدیم د صلات د پاول وخت کې اگر امام چې کوم د جمعات مقرر ده کده د خپل وخت نرستو شو نو خلق بل سو قران دی کول شي اونن خو امامان ټول جنگیالیان دي که چا څوک مخ کې کو نو بس دې شر کوي بس دا ته پسې لیکلي کنور روخه ته خوشوک به مخ کې کیږي نه ډېر مامان نو که مخ کې شې لای سوي او هغه کسر خو دښمنی شو چې څوک په امامتای ولاړ دی دا د بی دیني د خېلی ور پیغمبر علی السلام او عظیم شخصیت موجود دی خو چې ناوخته کو صحابه سو ادا الله حبیب نه بد ګڼي نه شوي نه بلکې دا مساله جوړه شو چیو وقت د موز مقرر دیو امام داغی نه تاخیرو کو نو خلق بل سوکرو آندی کولی شی رواه مسلمن